بیا دا قران کریم اخر تر ورسید او حدیث کې دا راځي. اگر چې حدیث باندې علما بعضی کلام کوي چې حدیث حال مرتحل له موږ پاګه بنیاد نه وایو موږ تفاولم دا سکو چې څنګه اخر تر ورسې شیطان په دې ډیر خوشاليږي چیرې د الله کتاب دا اخر تر ورسو اوس به بیان رالی بس نو موږ اغل دړه د چولو په خاطر باندې بیا د سر نه شروع کوو. د دې وجنه خا خبر دای چې قران اخر تر ورسې نو بیا شروع کو خیر دی سورې فاتحه پکې وایا او سره سورې بقره لګی سو وایا خو چې دا مخې تراشي چې قران سا زما زندگی دا او تر مرګ پورې بم زما داش مشلی تر مرګ پورې اخیری ورځې پورې. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ملګرو ټول ته پته راځي قران کریم کې هر سورته کې پنځه سيزونه مخه تکا دته په هغه سورته باندې پويږي. یو د سورته رب وتی د مخ کې سره بل سورته د دې دعوه سره په کم مضمون باندې دا بحث کوي. ندرم پدې کې مشکلات کم کم دي مشکل آیتونه چې هغه کې توجیهات غني معنی پکې غړې کې دي شي. نو پینځم خلاصو نه چھوڑ د صورت سره دي سلورم نو پینځم امتیازات پدې کې سری شي په بل ځای کې نشته پدې کې دي دا پاري یو کې د غشان سورې فاتحه حکیم دي. بیا زمونږ د مشایخونو چې کم ترتیب را روان دي رسو غي ذکر کوم زمونږ د استادانو نه او تقریبا ټول وفات دي ځکه زموږ د قران درې استادانو یو شاپور شیخ القران الله دی وبخیر په فام مړ دی وفات ته دا لومبي سر کې چې څنګه زه وتم د لسمنا سن 1981 کې نو الته لاړم نیشل امانو د رکل چې انتغي سره مې وویل هغه د شیخ القران د پینډې او د شیخ القران د پنځپیر الله دی په دوه رحمتونو کې داغي شاګردو. نو دویم استاد زما شیخ القران د رستم الله دی وبخیر وفات شه مخکې روزو کې نو سل دویم شیخ د پنځپیر الله دی وبخیر هغه مې استادو 85-87 کې هلته کې ومزه دا غن علاوه جزئی تور باندې مستازان شته لکه شان ورشا کشمیری د ازوی دی انور شاه صاحب اغي نوم سه حسابلې د قران کریم هم زما استاد پاتې شوی دی. نو زمونږ د مشایخ یو طریقه دار روانه ده چې قران کریم دی په صحیحو کې یا دغه کې تقسیم کې دی د پاره چې آسان شي. نو قران کریم په اعتبار د غټو غټو مزامینو سره چې سلور غټ مزامین قران کې بیانېږي دا په سلور حصو کې منقسم دي. لومبه حصہ هغه د سورې فاتحې نه شروع او د سورې انعام پورې دي دا پنځه سورتونه دي. وېمه حصہ هغه بیا د سورې انعام نه شروع او تر سورې کهف پورې دي دوه سورتونه دي پکې. درېمه حصہ د سورې کهف نه شروع او تر سورې سبا پورې دي پای کې شپږ سورتونه دي. څلورمه حصہ د سورې سبا نه شروع او اخره پورې دي پای کې یو اتیا سورتونه دي او د شیخ القرآن د رستم رحمه الله داغه د خلاصې مطابق دولس بابونه دي په دغه یو اتیا سورتونو کې. دا یو سل سوارلس سورتونه. بیا لومبه حصه کې دا ذکر کوي چې الله خالق د هر څه دی. د دویمه کې دا ذکر کوي چې رب د هر څه لارې د تربیت مواد پیدا کړي دي. د دریمه کې دا ذکر کوي چې برکات ورکوونکي هغه دی مسله د رحمانیت. د څلورم کې دا ذکر کوي چې مالک د هر څیز الله دی بل شفیق هر نشته. د سورې فاتحه کې دا څلور واړه اجمالاً ذکر کړو چې الحمدلله نړمبه ته اشاره وکړه ځکه الله خالق کل شی رب العالمین دې می سي ته اشاره وکړه مالک یوم الدین الرحمن الرحیم دې می سي ته اشاره وکړه مالک یوم الدین سلور می سي ته دا غي اجمال له گویا کې دا رست ټول قران د سورې فاتحه تفسیر دی. سورې فاتحه کې اجمالاً دا ذکر شو داوا چې الحمدلله دې دلایل پاغي ذکر شو رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نتیجې رو باسه اياك نعبد و اياك نستعين. تعلیم د سوال لمونته اهدنا الصراط المستقيم درې ډلې پکې ذکر شوې مون عليهم نیکان خلق مغضوب عليهم والضالين او اوس ټول قران کریم چې وګوري دا درې ډلو ذکر دي. بس دا یو ډله مون عليهم دا غي صفات په ذکر کوي او دا غي دنیا د اخرت بدلې په ذکر کوي. دا دویم او درېم ډله مغضوب عليهم والضالين دا غي ناخاره قبایح ذکر کوي او دا غي سزاګانې ذکر کوي د دنیا او د اخرت او زجر او ذکر کوي. بیا د اسماء په لحاظ چې قران کریم د سوره فاتحه نه شروع دی او په سوره ناس باندې ختم شو نو زمونږ پښتو کې او تعبیر دي کیږي لکه د بسم الله نه شروع شو د بینا او الناس کې سین دی په سین باندې ختم شنه بس ته کنه دا قران تعالی کافی دی کنه او لم یکفهم ان انزلنا الیک کتاب یتلا علیهم قران کریم هم تاسو خود کفیل یې کله چې قران د فرشته کنه تاسو بل هیڅ ضرورت نشته نه بل علم ته نه بل کتاب ته کله دې تشریح نو ټیک ده خاصل خدای دی شیخ القران دروستم هغه دربط په شکل کې دا صورت نمونه یو بل سره یو ځای کړی دی هغه ډیر بهترین ما تخکاری په نسبت د دې باندې چې موږ دا غي مختصره خلاصه رالو چې هغه وګد وغواړي بیا هغه دا چې الله فاتحه او شروع د کار زمون په دې قول د چې یاک نعبد و یاک نستعين او موږ بندګي د بقره او د غوا نه کول لکه څنګه چې يهودي کړو کړي وا دارنګي موږ بندګي نه کو د آل عمران لکه نسواراوي چې کړو دارنګي عبادت د غیر الله زیاتې دی الله موږ ظلم نه کو تر دې چې په نساء او زنانو باندې نه کو نورولېږي په موږ باندې مائده د سرخان ځکه موږ تاسو ربرخي والا نه جوړو په انعام کې په سارو کې په تحلیل او تحریم سره کله چې شرک نه کو الله نمون غبچ کې د عذاب خپل نه پشان ته د اصحاب الاعراف او راکه مونږ ته انفال او غنیمتونه او توفیق د توبې تا ته او براعت د کافر او مشرکانو نه مونږ له داسې توفیق راکه لکه څنګه چې تا توفیق د توبې ورکړو قوم دی یونس علی السلام له او مبر رابار کې په مونږ باندې پشان ته داږي چې تا بار کړیو هود علی السلام یوسف علی السلام باندې او توفیق راکی مونږ له چې تسبیح او استا پشانت درعد او توکل کو پتا پشانت د ابراهیم علیه السلام او مگر د مونږ مکذبین پشانت د اصحاب الحجر بلکې مونږ تاړه کې واچې لارې د خیر لکه څنګه چې تا خونه کړې و نه خونه کړې د نحل ته تورې مچې د غبین ته او مونږ ته هدایت وکې په خپل کتاب لکه څنګه چې تا هدایت کړو په خپل کتاب بنی اسرائیل ته او رب تراولې زمونږ پړو باندې لکه څنګه چې تا پټه راوستي پړونو د اصحاب الکهف او د مریم او د صاحب طه او د ټول انبیاو وګرځې مونږ اصحاب د حج تا ته په شان تر ټول ایمان والا منور کلو نه زمونږ تاسو په غنور چې تا پیرا لګلې د فرقان قران کریم مگر زمونږ په شان ته د هغه شعراو چې غي په خلیص وینو عمل بینه کوي بلکې وګرځې مونږ په شان ته د میګي د عمل په اصلاح د قوم خپل کې او بهادر کې مونږ په قصص او حالات واقعا د موسی علی السلام د لپاره چې جهاد وکړو نو وړو کورونه د مشرکانو شغه په شان ته د کورونو د جړه انګبوت دي او مونږ غلبه خو باغی په شان ته د غلبې د روم په فارس باندې او جهاد وکړو په شان ته د لقمان د لپاره چې شي سجدا د احزاب منه د ډلو د کافر استا کلمې ته ایا الله کدی نه تابع کیږي دا ډلې احزاب نه تابع کیږي نو هلاک کې په شان ته د اصحاب الصبا اے فاطر د اسمانونو د زمکی مضبوط کی مون په توحید په شان تر صاحب یاسین او داغه ملائکه چې صافات دي او داغه انبیاو چې ذکر شوی دي په سواد کې او مون مضبوط کی په مقابله د ډلو د کافرو کې دي د پاره چې جهاد وکړو په شان د رجل مؤمن د پاره دعوت تاسو چې دیتا نو کدا خلق مشورې کوي مشورې شورا د پاره د شبو چولو په مون باندې پاغه زخرف قول باندې علما قول باندې نو الله چې وګرځو مون شوبې داغه په شان تر دوخان لوګي تر دې چې وګرځيږي جاسیا په ګوندو پراته په زنګنانو پراته او احقاب له شګو ډیر کې او کدی طاعت کړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي د پاره فتح وا د دروازو د حجراتو د پاره دامن خو په دې شرط چې ایمان وروړي پاغه سچ په سورې قاف کړي او کدی طاعت وکړو یا الله زاریات سیلی اغي و اولي اغلری زیتا یا بنازل شي په دې عذاب د تور نه لکه څنګه نازل شو په بنی اسرائیلو او غری ایمان راوړې تو چتشې په شان ته دوی چته دو د نجم د ستوري او د قمر د سپمې ارحمو کې پمون اے رحمان په وخت راتلو د واقعا کې او په وخت د استعمالولو د حدید کې د اوسپنه کې هغه چا غاس باب د مجادلې دي د پاره د حشر د کافرو امتحان مکه پمون په ممتحن خپل په امتحان خپل په وخت د صف زمون کې قتال تا یا پر ورځ د جمعه په مقابله د منافقانو کې داغه کسان دي چې تغابن والدي دی اهل دې چې طلاق ولا ورکړي شي طلاق او حرام کړي شي په دې باندې نعمتونه په تحریم نو ملک د هر سيزو کېدل داغي لاندې د قلم تر دې چې د حق دې د الله د پاره دې چې ظلم عارض دي نو را لګلې او الله را لګلې او الله په دې کلمه نوح عليه السلام تعلیم ورکړو د دې جن ته پیریانو ته او تبلیغ کړو داغي مزمل مدثر عليه السلام مخکې دروازې د قیامت نه په یوحین کې د دهر د زمانه دې د پاره چې عذر اونکي عذر پیش نه کی بانه پیش نه کی په وخت را لګلو د مرسلات کې او په وخت د نبع عظیم کې او په وخت راتلو د نازعات کې او دې د پاره چې دا مقتضی د عبس نشي لکه څنګه چې به ترویګي مخونه په وخت د تکویر او انفطار کې نو تبعید د متففین ولا پرز د انشقاق او الغروج او الطوارق د اعلان چې اگر وز د غاشیده نو مونږ باندې لازم نشي عاجزی وکړو په وخت د فجر کې رب البلد ته په وخت را خطو د شمس کې د نور کې او په شپه کې او په ضحا کې د پاره د انشراح د سینو او دا چې وو چې یا رب تینا اے رب د انذر هغه چې موږ دې پیدا کړیو د علقنا او تارا لګل د پمانه په لیلۃ القدر کې بینا ول کتاب حفاظت کې پروزي د زلزال زمونږ د نفوس چې عادی دی په دنیا کې د قرع د قارعینا هغه چې غفلت کې ورزوري او موږ له داغې نه تکاثر په اثر کې هر چې هموزا اصحاب الفیل او قریش دي دا هغه کسان دي چې منه کوي معون او کوثر نو دا خو کافران دي نو کله چې را به شي امداد د الله نصر د الله هلاک به شي تبت ایدیهم لاسونه د هغې په قدرت د هغه احد ذات چې هغه رب الفلق او رب الناس دي فلله الحمد فی الفاتحه والخاتمه.